punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Mi się wydaje, że dzisiaj też chyba muzycznie będziemy przepędzać te chmury, jeśli będą się pojawiać. A na pewno mgły. A na mgły, proszę uważać, w wielu miejscach bardzo gęste. Zatem noga z gazu i jedziemy ostrożnie. Ale o zjawiskach pogodowych jeszcze będzie czas wspomnieć. Kings of Leon na dzień dobry dziś w budziku. Dzień dobry od 4 po 4. Nasza piosenka dnia. A w niej dziś ogień i Natalia Przybysz. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. W tych czasach niespokojnych słowa są jak noże. Nasze piękne kontury były

come back and we're broken, unworthy and ashamed. Give us something to believe in, and you know we'll go your way. Stary Mumford ze swoimi synami, jak zwykle, fantastycznie, piękne nagranie. No ale co ja się tu będę zachwycał? Zachwycać to się trzeba obecnością państwa i obudnością. No to za chwilkę będziemy sprawdzać. Ale wcześniej dla wyrównania szans, by zebrać jeszcze siły, zespół wystartować równo. No to przypominamy, budzik@polskieradio.pl, adres mailowy, 2273, numer telefonu i skrzynka SMS-owa, to jeszcze te numerki do wyklikania, 71335. No to już chyba wszyscy gotowi. Będziemy przeciągać nas, weekend zostanie. 12 minut po godzinie 4. Piątkowe trzy szybkie, ciach, ciach. Ochłoń. Gniwo i Melakoteluk na rozgrzewkę. A rozgrzewkę to ja się pan Piotr wciął, a tak byłoby ładnie w żeńskim gronie. Tutaj nasza trójkowa korespondencja, tu masz ci. Dobrze, zaczniemy od rodzynka. Pan Piotr z trasy Poznań-Wrocław również dziś na słuchu. No niemal jak co dzień. No i uważajmy, bo mgły 7-8 stopni po trasie. Szerokiej i bezpiecznej drogi wszystkim dojeżdżającym właśnie teraz, w tej chwili. Mailowo pani Iwona z Nysy wylicza, że to już piąteczek się tak zrobiło, że i piątunio, nawet szkoda, że jest tylko raz w tygodniu tenże. No, apetyt rośnie, zapowiada się ładny dzień. Plus 7, niebo usłane gwiazdami, po wczorajszej gęstym mgle już nie ma śladu. Wszystkim udanego weekendu i pozdrawia ciepło z Nysy pani Iwona. Kłaniamy się nisko. No oczywiście, 7 stopni po czwartej nie jest źle, tym bardziej pod koniec października to ciepłe. Ale to nie koniec, nie ostatnie słowo, bo jeszcze zdzierżoniowa pani Alina, która odezwała się dziś jako pierwsza SMS-owo, melduje obudność od 3:30. Przygotowuje właśnie śniadanie dla męża, który dzisiaj zaczyna pierwszy dzień pracy po weekendzie. Psina jeszcze smacznie śpi, 13 stopni za oknem. No a nasza słuchaczka pije herbatę z imbirem, miodem, bo dopadło jakieś przeziębienie. Miłego piątku dla całej załogi budzika. Pani Alina Zdzierżoniowa. Odwzajemniamy. Zdrowotności życzymy. Szybkiego powrotu do formy. No i proszę wyściskać męża. Pewnie te kanapki w robocie po weekendzie będą smakowały. A ty trzy szybkie sygnały. Za chwilkę w sprawach też i pogodowych myślę, jak znalazł. Ale kolejne nagranie wpisuje się znakomicie w to, o czym dziś tak jakoś tak w drodze do pracy pomyślałem. Ale co ja tam. 18 po czwartej. Bruce Springsteen. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Oh, I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Sunshine, Pan Rafał zauważa same koincydencje. No, może i tak. Mam nadzieję, że rozumiemy się muzycznie, niekoniecznie wprost, ale też i koincydencja w naszym kalendarzu świąt osobliwych. Nie wiem, jak tam psina pani Alina, ale dziś w kalendarzu tymże świąt niecodziennych, dzień kundelka. Ponoć dziś święto wszystkich wielorasowych psów. Mocno ściskamy, tulimy łapki. Piątek, 25 dzień października przed nami. Słońce obudzi się po godzinie 7. No właśnie, to ta koincydencja, ale nie w pełni. Zajdzie po 17. Dzień potrwa jeszcze nieco ponad 10 godzin. No i imieniny Darii, Ingi, Kryspina i Sambora. To wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. Ale o czym ja chciałem? No to do tej koincydencji takiej muzycznej. Choć słonko się pojawiło i ogniwo, i ogień, i żar. No to ja chciałem o tym pięknym księżycu, który teraz gdzieś zaobserwowany w drodze do pracy. Taki cieniusieniki, taki na wschodnim nieboskłonie. Polecam do zaobserwowania, jeśli mgły i chmury na to pozwolą. Widok fantastyczny. Nawet bym zaryzykował, że warto było wstawać, żeby coś takiego zobaczyć. No jakoś musimy się pocieszać. No. 23 minuty po godzinie 4. O, masz ci, jaka piosenka się trafiła. No. Prawie 27 minut po godzinie 4. Przypominamy, jak zwykle, sobie i Państwu wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. O, to. Co się wydarzyło 25 października? Na przykład 155 lat temu zmarł Karol Marconi, malarz i dekorator. Przypomnijmy, że dekorował wiele wnętrz gmachów w Warszawie, m.in. dom ojca, również architekta Henryka Marconiego, salę pompejańską w Hotelu Europejskim i salę posiedzeń gmachu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Z kolei 152 lata temu urodził się Józef Dowbor-Muśnicki, generał, naczelny dowódca Sił Zbrojnych w Powstaniu Wielkopolskim, zmarł w 1937 roku. W 1941 Armia Czerwona zatrzymała ofensywę niemiecką pod Moskwą, a w 1945 roku okręty podwodne Sęp, Ryś, Żbik i fregata Dar Pomorza powróciły ze Sztokholmu do portu w Gdyni. A 54 lata temu Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom UNICEF otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Rok 1965. Kilka dat na teraz, na rozgrzewkę. Więcej również w kalendarzu muzycznym za niecałą godzinę. A za równiusieńko Państwo nie uwierzą. 3 minuty i 33 sekundy. Najświeższa prognoza pogody. I lay in silence, but silence talks. It tells me heaven is no closer than it was. My heart keeps pulling in the wrong direction. I'm about to cross that line. Mark Ronson. Fantastycznie. No i co? I punktualnie? Wcale, że nie. Już po 4:30. Jeden. Europa południowo-wschodnia, Półwysep Iberyjski, południowa Francja i Niemcy pod wpływem wyżów, a pozostałe obszary kontynentu w zasięgu oddziaływania układów niskiego ciśnienia. No i Polska pod wpływem klina wyżowego znad Alp, choć północ kraju pod wpływem niżu znad Skandynawii. No, w pogodzie wiele się dzieje. Z zachodu napływa chłodniejsza masa powietrza polarnego morskiego. Rano i miejscami do południa mglisto, uważajmy na drogach. W dzień słonecznie, ale na Pomorzu może się chmurzyć i popadać. Wiatr zachodni, południowo-zachodni słaby, nad morzem oraz wysoko w górach porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali, a na termometrach dziś, przypominam, końcówka października, od 14 stopni nad morzem, 19 w centrum kraju, zresztą około 18-19 w większości regionów, a najwyższa temperatura na południowym wschodzie nawet do 22. No tak, to sobie wymyślił spec od pogody. Zmajstrował, zmajstrował. A co redaktorek zmajstrował w naszym cyklu? No, wydaje mi się, że dziś powinni być zadowoleni. Bardzo wierni fani tej drużyny, ale nie tylko, bo przecież to z naszego cyklu topu wszechczasów. Zazwyczaj, jeśli nie kilka, to przynajmniej no tak na palcach jednej dłoni można by policzyć te nagrania przebojowe, które znajdują się na tym wymarzonym zestawie. A dziś w naszym cyklu Jesień na piątkę, Depeche Mode. To zawsze działa, ale nie to, że tu redaktorek się podlizuje wiernym fanom Depeszów. Nie, nie, nie, nie, nie. Zawsze dobrze działa. Tym bardziej w naszym cyklu Jesień na piątkę, czyli gdy sięgamy po nagranie około 5-minutowe, a tu 5-11, więc jak najbardziej zostały spełnione te kryteria. Bardzo cieszy. No i co się okazuje, że to nie tylko taką siłę ma, że może i podnosić na duchu, że może pogodę poprawiać za oknem, jak już tak się trzymamy tej nomenklatury, że to jesień, także może poprawić na zdrowiu. Silna drużyna dzierżoniowska dziś na nasłuchu i pan Sławek, wierny fan Depeszów właśnie, serdecznie dziękuję za ukochaną drużynę. I jak pisze nasz słuchacz, od razu wyzdrowiałem, bo mnie przeziębienie od 2 dni męczy. U mnie 12 stopni. Pozdrawia pan Sławek, wierny fan z Dzierżoniowa. No, to gdy będzie trzeba jeszcze albo w jakąś inną nutę uderzyć, bo gdzieś tam od 2 albo 3 dni jakieś przeziębienie łapie, proszę dawać sygnały, my tu bez recepty. Za 21:05. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do państwa dyspozycji. Za chwileczkę będziemy sprawdzać listę obudności. Październikową. No taką prawie już listopadową. Nigdy już nie będę musiał bać się pytań ani słów. Nigdy już nie będę musiał bać się czasu. Pójdę tam. W jednej chwili cały świat przestanie istnieć. Tak się musi stać. Thank you. Znowu o tym, co za oknami, znowu o tym, co w kalendarzu. Ach, koincydencja. Słowo na dziś chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Sygnały od państwa i co redaktorek policzył? No tak szybciusieńko. Pobiegłem, wróciłem. Jest dwie sztuki depeszów w ostatnim topie wszechczasów. A i państwo także pytają, kiedy to ruszy kolejne notowanie. No nie tylko fani depeszów. Z najwyżej notowanym ostatnio Angel Silence na 28. W 25. jubileuszowym topie wszechczasów. Prosimy o cierpliwość z pewnością, a być może i nieskromnie dodam, rozbiegówka też, skoro się podobała to i w wykonaniu. Ale to już będzie przyszły rok, co prawda pierwsze godziny nowego roku, ale wcześniej trzeba będzie jeszcze zagłosować. Szczegóły wkrótce. Sygnał między innymi od pana Mariusza, to już prawie koniec października, a tu cisza. No właśnie, będzie rozbiegówka z wiosennego jeszcze, jak się okazuje, Jaworzna, pan Mariusz. Tak sobie przez chwilkę pomyślałem, może ten mail tak szedł z parę miesięcy, skoro to tak wiosennie, ale nie, rzeczywiście ciepło, co potwierdzają pozostałe sygnały od państwa. No dajmy na to od pana Michała z Kościana, gdzie ciepło, przyjemnie plus 10 i bez opadów i wiatru, ale na drogach należy być ostrożnym, a więc jednak mgły. Prosimy o szczególną ostrożność. To takie ponowne ostrzeżenie z zakółka od pana Mikołaja z Kościana. Sygnał od pana Tomka, zawodowy kierowca także na nasłuchu, za fajerą od 22. Dziś trasa Kruszwice, dalej nad morze, niedaleko koło brzegu. Taki zakład, który trzeba odwiedzić po drodze. Taka robota. W Łambinowicach za oknem plus 11, no i w drogę do Opola na dniówkę do 18, to od pana Sławka. No, ładna dniówka do 18. Pan Piotr z Radomia wylicza inną dniówkę za oknem 7 plusów, więc poranną siódemkę. Czas zacząć. No, jak dojdziemy do kilkunastu, to dopiero będzie wyzwanie. Ale nie, pan Piotr ma niezłą kondycję. Może i przy budziku jakoś ta kondycja też urosła, ale ty budzikowe grono, myślę, mocno trzyma kciuki i dopinguje, a ja jak zwykle ze swej strony i pozdrawiam i podziwiam. W Łosicach plus 8 to od pana Pawła, od pana Andrzeja 9, w Leżajsku niebo pogodne, temperatura na 9 plusów i wszystko jest okej. Z pozdrowieniami od pana Andrzeja i bardzo dobrze. I pan Konrad też w drodze, cieszymy się niezmiernie. I państwo Aga i Piotr ze Starych Maczek. Łysy zaczyna przebijać się ze wschodniej strony, a na zewnątrz plus 2 stopnie. Serdecznie i miłego, ciepłego weekendu. W tym kontekście można by powiedzieć tylko 2 stopnie. Gdzieś ta temperatura uciekła. Ale zdaje się, że wiem gdzie, bo psy wygoniły z łóżka pana Mirka z miasta Łodzi, więc trzeba wstawać. No niech one się tam jeszcze powylegują w tym ciepełku. A my tu sobie pozwolimy taką oto muzyką. Ole śmignęło, nawet nie zauważyłem kiedy. Państwo zauważyli? Może przez tę mgłę jakoś tak. 4:44, 4:44, 4:44. Bęc, człowiek patrzy na zegar, tu już 46. Between the singularity and the infinite. Between fire and ice. Between crust and sky and the darkness of night was born life. Cell, like a single note, floating over the bass drum rumblings of the earth, birthed within the waters of her womb. And over time, those single-celled notes, they evolved to harmonies and chords, bending and dancing, swimming then walking, flying and gliding, from the sea to the land, from the land to the sky. And somewhere along the way, in the humid hot plains, evolved us. Nomadic and tribal, we roam the earth. From the sweltering to the freezing, adapting and changing to suit our seasons. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay this reason, we are a singular note in the jazz scale of life, united through the song of our breath. And though we speak in different tongues, we dream the same dreams, connected through our collective experience. Come out from your shelters, my children, feel the warmth of the sun. The time to come together has just begun. Fantastyczne brzmienie, ona to potrafi zaczarować. Tajmana znam, takich, którzy to zaczarowała czy oczarowała, i to nie tylko pierwszą płytą, także ważnymi wydarzeniami koncertowymi. Sygnały od państwa, także te zagraniczne. Proszę, i Benz, i pani Angelika z nami. Aktualnie mieszka w Tajlandii. W związku z tym jakieś 5 godzin do przodu i 22 stopnie więcej niż w Polsce przed 10 rano. Uwaga, 32 już. Pani Angelika siedzi w biurze, przygotowuje plany lekcji na kolejny semestr. Słucha sobie Trójki i wspomina, jak to na studiach często słuchała Budzika, bo zarywała nocki, ucząc się i przygotowując do egzaminów. Pozdrawiam serdecznie i słonecznie, przesyłając trochę słońca i gorąca, nasza wierna słuchaczka, pana Angelika. No i to niech będzie taki sygnał, list motywacyjny. Powiedzmy sobie szczerze, może nie z drugiego końca świata, ale jednak z innej części globusa, że takie siedzenie, uczenie, przygotowanie się do egzaminów podczas budzika daje efekty, i to wymierne. I człowiek, bo tak mi się wydaje, że przebija jego optymizm, choć też i trochę tęsknota za krajem pani Angeliki może się wyczuć i może w pewien sposób także podbudować innych, kiedy to, jak wiemy, się nie chce. Taka pora. Sygnał od pana Piotrka z Harrogate'u, który chciałby się pochwalić, że jest w trakcie zakupu biletu na koncert Nicka Cave'a. Tak, wiemy, to ważne wydarzenia, to dziś w internecie będzie się działo. Nick Cave and the Bad Seeds, nowa płyta, to wszystko 12 maja w Leeds, dzień po urodzinach pana Piotrka. Taki prezent sobie zrobi nasz słuchacz. Kłaniamy się i wszystkiego, co najlepsze życzymy. Jeszcze wyspiarsko, pan Wojtek z Manchesteru. Nocna zmiana też słucha. Może nie wybiera się na koncert, bo człowiek zarobiony, zabiegany, ale jednak. Pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich rozsianych po świecie i razem z nami na słuchu w radioodbiorniku, także tym internetowym. A gdyby państwo mieli ochotę, polecamy się również po godzinie 5:00. Mail, telefon, SMS do dyspozycji. Tak sobie pomyślałem, może i państwa sąsiadów, znowu to okazja do tego, by zrobić głośniej. Wszelak zabrali państwa na koncert, tak na 8 minut przed 5:00.